اوري نفوراً ایمان راوړي په زړه کې رڼا راځي او انقلاب راځي. عبد الله ابن سلام چراغ نبی علیہ السلام ولید اول ناوی مې تندی تکاتو چې دا دروغجن نه دی. بیا کله چې هغه خپل بیان شروع کو او تعلیم شروع کو نو ډیر قیمتي خبرې وکړي چې ایها الناس اے خلقو افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. اے خلقو یو بل باندې سلام کوئ. دې سره محبت زیاتیږي په زړونو کې. او څنګه چې دروازې مونږ کوي نو د شپې هم منزل حصو کې او یو بل سره خپل ولی او رشتہ داری ساتي. نو تدخل الجنه بسلام, جنت ته ډیر په امن سره او ډیر په سلامتی سره لاړ شي. دا تعلیمات او رسول الله صلی الله علیه وسلم چکل اول راوی چې خلقو بیا کم کم په لولاړو تپوسونه وته کېدو چې ستاسو د امشر تاسو څه خبرې کوي. لکه صحابه کرام چې حبش ملک تتلی او نجاشی بادشاہ سره دربار کې ناستو هغه تینا تپوسو کو چې تاسو د خپل مشر په حق کې سویل شي چې دیتا او تاسو بیان کوي. حضرت جعفر رضی الله عنه وتوي چې موږ ډیر په تیار کیو او کله چې الله دا پیغمبر راولېږي په موږ ډیر لوی فضل او احسان نو موږ ډیرو تیارونو راووتو. دې موږ ته دغه بیان کوي چلا یو غنه بوتان پریده د شرک کارونه پریده او صله رحمی کوي یو بل سره بل ولی ساتي یو بل سره د یتیمانو مسکینانو خیال ساتي د گاوندی خیال ساتي. خپل میان کې رونو سره دا سه الفت او محبت ساته. الله په نوم باندې صدقې کوي, خیر خیرات کوي. مونږ ته دا تعلیمات راکې نو مې علم قدر او عزت کوي او خدمت کوي. دا سه چې څوک دې دین ترازی یا اسلام قبلی نو سره ډیر د نرمینا او د خوګه او پستی رویې نه کار اخلي چې دا ظلمات نشي. ځکه دا وت الله رب العزت ویلو پیغمبر پاک ته چې ډیر نازک وخت دی, خلق ډیر په نفرت کې دی, په ډیر په عداوت کې دی. نو تدې سره ډیر د مینې او د محبت نه کار اخلا. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. کله چې راشي تاته هغه کسان چې غي قرآن لرازي ستانه قرآن زده کوي, ستانه دین زده کوي, نو ته به ور مخکې کېږي په هغې باندې په سلام کې. ته چې هغې ته په خیرالی ووایې نو د هغې زړونو کې به نورم سرور او خوشحالي پیدا شي. دغی با دی دین سرا و دی اسلام سره محبت پیدا شي. زکر دا سی خبری اغی تا ایچ چا ندی کری دا دی نمخ کے زکر مخ کے تیاروا ظلمنو پا دنیا کے ایچ چا با دا بل دخلینا خوگا خبرا و دا محبت خبرا نوری دا اچی دا کار نبی علیہ السلام شورو کو نو مخلوق راخ کا زانتا دا دا تعلیمات و ہدایات او د دې ټولونه قران ډک دی د ډېر پاسانه باندې انسان د کول شي د الله د کتاب نه ټولونه ول پکې الله صفاتونه پیژنې خپل رب پیژنې د خپل رب قدرتونه او حکمتونه معلوم کی دا وی احسانات معلوم کی نزل کې راشي چې دې باندې الله شکریا ادا کول پکار دی بس چې څنګه د انسان ماحول ته د انسان کور ته د انسان زړه ته د قران دا آیاتونه را دي نو دې سره ډېر صفات زړه کې حاصلېږي چې دا هیڅ شمار نشته دی څه حد نشته دی بغیر د چا د تعلیم نه د چا د مشورې او د چا د هدایت نه پخپل د قران نه داسې معلومات کوي وخت په وخت باندې چې آیاتونه مخله راځي نو دا په علم کې اضافه راځي کمال راځي ترقی راځي داسې بل کتاب په دنیا کې نشته او هغه انسان بیا په خپل تیر شوی عمر پسې ارمان کوي چې دا مې ولي د قران نه جدا کو او بیا چې یو خبره یادې نوري له جوړاول ورزي چې ګوره دا قران نو موږ د ارسنه یریدو دومره یرا توبه په زړونو کې هم به د یاري نه بل سنو او یرا د سنوا دا زهرا ته بندخ کار شو اوس یې ریګم وای دا زه وی ز شپې 2 بجې دروازې سره چغي وی ډېر ناکاره دا به بلاون اوس یې ریګم دا زه کې دروازې مخه تا د مسور دال پراته وو نو سی ریګم دا ځای کې دروازې مخې ته او په لار کې کمیس پروتو بنین پروتو اوس یې ریګم نو دا یې ریسې زونه دي انسان چې هغه یا بد دین یې ریګي خدا زړه کې رڼا نه وکنه زلکی دا قرآن سی سنو کنا کچر تا بروانو گلنگوڑا بیولی دا جنڈی و گمبتونو بیولی دا بس بیا بیوی چه ورزم بیا بی مارمان پاتیش چه دا وکم درگای کلبا دین یاری دا چه پخپل اللہ سبانده بیسو خپل رور یا پلار یا سو قبر تا کس کن نو بس بیا با طولش پا خوب نور تا استاد لبرانگی چسترگی پتوم نمال خخوم چسترگی پتوم نمال خخوم یا خدای تو دین خود خوب نشم کولی دا دی دقا جواب جسور تو آها کرا گلی دی من اعرض عن ذکری فا ان له معیشتا ظنکن الله وی چوک چې زماده کتاب نه پلش او مخ ته نه واړو دې ته څه ضرورت نه غاڼو د دې څه پروايو نه ساتل دې ته التفات نه کو جون به تنگ شي د دې نه بل تنگ جون شتا چې بس خو جی بسې سترګې لګي نو یې ریګم خوب کې ریګم اجي چا ته بیا څه قصه وکړه او هو هو کله قصې کوي کنه یا چې وځي نو هغه په خوب کې ویني هغه تفکرات او تصورات بیا دا غینه یری کې وی زنو د کېګم دا دومره یری په دې ځل کې ولې راضي دا ذکر راضي چې قران پکې نشته مخه اړولې الله وی زما د قران نو جونې تنگ شو ولې قران ست تا تسوي چې الله سره رابطه پیدا کا الله سره تعلق پیدا کا اغه سره یره نشته بیا زړه دې مضبوطی سکون به ته حاصل شي په خپل هوڅه کې قبل سو کې ریګ انت وله تسلی ورکې او ډاډ باور کې چې مې ریګا اعوذ بالله وایا الله باندې توکل کا دا ټول شیطان وسوسې دی او چلونه دی او فریبونه دی او خو ویلې چې زبا نه پریدم ناتا یری دا هرسنا کله څوک د بندیانو شیطان پی پیخ شي هغه تاسو کارتابونه اوسه د شرک سیزونه او تمخه تکی مخه تکی دی بیا داسې شي چې ذهن یې کار نه کوي فکر یې کار نه کوي تاسو نه ګوره دا مرزونه نن ډیر سیوا دي ڈاکٹران پی نپوئی کل ناری نئی کل زنا نئی سترگی رائستی خبری نکی داولی داوی بیگا یا بلش پا بس چل شوئے دا خوب کی راٹو مس خبری نکی میں ظلم ولی کوئے دا با دا شلو کالو دا پیندرشتو کالو دیر شو کالو وئی دی قرآن ویلے دلت سورۃ فاتحہ ورزی دغه په مطلب پویږي دل هغه کلمات ورزی چې کله انسان وای الله محفوظ ساتي الله ملائک مقرر کوي په دبان نو ست دې سره سر نشته نو خود به دا چل کیږي اخو مراد نه دی او شیطان دی هغه دل تزان لپدې کور کې کوره کې جوړی شیطان هر کور کې کورکه جوړ کړي یو تنه بګزان لنیولې چې ګورل ته وسوای نه تاسو مرګ لري دا وګوره چرته شیطان او چرته مسلمان قران ښکاروي لیو په سورته نحل کې او په سورته بنی اسرائیل کې ان له انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون يقينا چې د شیطان اس وس نشته ده اس زور نشته ده هغه خلق باندې چې ایمان یې صحیح وي او په خپل رب باندې توکل کوي انما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون دد پاغه چا باندې غلبای او زوري او يريه چې هغه د سره مرګرتیا ساتيو اعتمادي په د باندې او د الله سره شریکي چوغور دا سي راتوي علي راتوي د زلن میچې مسونه هغه ټول راتوي پوي کنه دوم دا مطلب ده چې د انسان سپوږه باندې د ایمان نه پاک شي او د زړه کې شرک راشي نو بس دا وکړو شي دا مقصد شي د دې مقصد لپاره وسمره منسوبي سمره طریقې قسمه قسم چې انسان حیران شي چې دا د سره سمره علم ده د ټوله دنیا اغسطه دا پواک کے و قبضه پکڑی دا ارچا باندې خپل خپل قبضه څوک یې ری په دې طریقه باندې او چاله د مال دولت پوجا باندې په ذهن کې دا چولې ده چې په دې خلق باندې حکم چلوا زبردستی پی کوا مشری پی کوا چی دی دن سرو چتنکی کنی بیا وطا تا مشکلات جوړ شي نو بس اغای دا سی زورا ور کرده دی کاغا پلا رزی نرسلی و تلاس پسی نک دی جی اسلام علیکم کاغا دیره ترازی نطولو تپاسی کاغا جمعات ترازی نو امام سیبا موزن سیبا طالبان طول زن راغون کی ایو بلتوی غلی شه بابو سیب را را بی دام دا شیطان یو چکر دی چی مخلوقی پا دی غزب اخت کرده هر یو نی فرعون جوڑ کرده نی پریدی دین ته نپریدی اسلام ته نپریدی اسلام خواغا دین دے چلی رب العزت وی چکل استا پزڑکی زمایر رالا نور یاری وطن لرش بالکل دهیس چی نبا نیاری گی زکا زڑکی دو یاری نزایی گی چلی اللہ یار راغلا دمخلوق یارتن لرش وا تاریخ د صحابه کرامو په دیوان دی گواه دی چه ده ابوبکر رضی اللہ عنو پا وقت که ده روم سر جنگو او روم تا لار نو دتلو مینز که دریابو او داسی موسمو چه دیر چپی موجونو اپا لده روم کشته وی پوری ناغی او سوزولی پیسه نیچه دارانا پس طریقه بانده لانده که او را پوری وزی اس لار نوا نو امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اگه خپل پوجتا و لخ کرتا ہوئی چه لار نشتا په دې دریاب باندې بزو نو دا دعا یې وی نستعين بالله ونتوکل علی الله حسبنا الله ونعم الوکیل ټول دا هغه لومبیا خپل اسوار دانګو انور ور پسیو غربار شورو شو چی رومیانو کا تو نو چی غی کلی دیوانے ہیں دیوانے پاک پل جبا کیوی وی پریان را لو دیوان را لو بچی اسونا پوری ہو تو نو یو خواسونا وازونا شورو کلو اویم خوش آلشو چمون خدا کار چتا نولی دل او چی بیا پا مدائن بانده ورلو مرکزی خار دروم نیس سوک نو بس اگه خلقو خارونا خوشی کلی و بارو تی بس جنگو نشو اللہ دا اگه پذلونو که روبو وردو چی دا سوک دی بس دقسی حضرت عقباوی دیم امیرو په یو وخت کې د حضرت معاویه طرفنا او د یونان په ځنګل کې روان یو قول دا دی چې دنه په لقافله رکا شو سحاجت ته پار تویم قول داده چه دشمنانو اونیو جیل تیکو دپس وزن زن را خلاس کن یو تلار نو معلومه. زنګل کې را روان دی، زنګل بادشاہ را ووتو، رئیس الوحوش زمری را ووتو. دو تویز د نبی علیہ السلام صحابی ما مانا لار رو کشوی دا نوغت نمخ که اچه کل بزی پزی سا کلپ کلپ که دا نوغ بارمن دکلا تردی چراوی باس و اخپل قافلی سرائی که نوغت نوغ پس لار ولی چه دا خدای یر راشی دا مخلوق یر بیانی حضرت سفینوی صحابی د نبی علیہ السلام چمنګ صحابه کرام یو ملک تلاړو د جهاد د پاره نوم چې د شپې د پاره کمزه خوښ کو چې دلته کې به شپه تیرو نو خلقوی چې دا خود زندسر و ډک دی زمری دلته دی شرمخان دلته دی ماران او لړمانان دلته دي نو اميروي جيبا مونږ به توایو چې مونږه ویل مستیادا تاسو بل پلال شي ما غوډري ته حضور یو کړ چې وي صحابه کرام سودینو اتلس کسانو اگر زن سر را جمع کلو اعلانو کوچی مونگ دو نبی علیہ السلام صحابه کرامیو مونگ نن دل تکی وقتی رو شپتی رو او بیام چیز مونگ سمر وقتی نو تاست تداوائیو چی دازه خوشی که او که دین پس مونگ سو کولی دنو قتل بے سزائی وی ناشنا کارو چی دا کار چانولی دلی زمری بزان سره بچی یو زیکلو پمنډه بتو شرمخ به پمنډه تو ماران بتلو لاړ یو کند ته ټول لاړ جام او غزه خوشی کو ولی چې الله نه یریږي نو هر شی بستانه یریږي الله مسلمان لړی روب ور کړی خو مسلمان خودی ته وی چې هغه عقیده د اسلام پیدا کی بزان کی چې دا په زړه کې بغیر د الله نه د بل چا نه یاره نه نه د پیر نه او نه د انسان نه او نه د مړی نه نه د ژوند نه نه د پیر نه نه د فقیر نه نه د دستګیر نه چې هیڅ قسم اعتمادی په الله باندې او دغه دعاګانې او ته صحابه کرامو یادی چې نستعینو بالله ونتوکل علی الله وحسبنا الله ونعم الوکیل دا دغې دعاګانې دي نن نشتا و مخلوق ذکر قرآن وی چه من اعرض عن ذکری فین لو معیشتا ظنکن چه چه دما ده کتاب نمخوالو جن بیتنگ شی وجه دادا چه کتاب سرائی نمسلمان بی موحد بی فالا بانده بی اعتماد و بروسی او چه کتاب نی نبز دلکی با دیو نیراو دبل نیراو بیا دا غید پارا با اسباب گوری اسباب گوری او اگا اسباب بسی فطول با پا غیر اللہ باندی اعتمادی غیر اللہ باندی توکل بی پا مخلوق باندی بی اعتمادی دا خالق نبی رابطہ کٹوی نو دا غی انسان جون خو جون نده دا غید پارا دا دنیا هم جہنم ده و آخرت هم جہنم ده دا الله حکم دی چې هر ځای کې مونږ توي چې خلقو راشه واتصمو بحبل الله جميعا الله په دې کتاب باندې منګولې ولاسونه کلک نو جماعت په مضبوط شي محبت په کامل شي یو بل سره خپل ولی په ډیره مضبوطه شي عزیز ولی په ډیره مضبوطه شي او د دنیا د دې تکلفات نه بخلاص شي دا تکلفات خو عذابونه دی قرآن و تعذابونه وی چوین نجان نما لمحیطتم بالکافرین. جهنم خود خلقنا چاپیر شوئے دے دکا چی کم بندہ دا دی عقیدینا خالی دے نو پاغ سنگا جون تیری گی یا داغا ماحول تاو گورا داغا خاندان تاو گورا داغا سر دا مصیبتن نخلاصی گی ادا ټول قرآن وی دا گناونا پوجی باندی رازی هر زی که اللہ رب العزت انسان تاوی چولی پریشان ہے زن خبر که کنا ذالک بما قدمت یداکا ذالک بما قدمت ایدیکم گلی مکوا دا خطا تا دخپل لاسو نرسی پل عمل سم کانو اس نشت دے پل عقید سم کانو اس نشت دے اللہ و دی پخپل حفاظت کی واخلی رشپی او دروازی با مصیبتن محفوظی بغیر اللہ اعتماد مکوا پیغمبران راغلی دی دید پارو دنیا تا چی مخلوق اللہ سرا نزدیکی او دنیا و آخرت ادوار خیست شی قرآن دا دی تعلیم ورکی عرضے کی چی پیغمبرم دغوی خلقو تا چی لا اسألکم علی اجرن ای خلقو استاسنا سغوارمنا الا المودتا فی القربان صرف داویم چی اللہ سر محبت پیدا کینو نزدی بشین اللہ سر دا ذریع دا نزدی کت صدا محبت صرف پر رب سر محبت پیدا کی محبت دغه دی چې د زړه عاجزي د بدن عاجزي د جبه فریاد دا ټول الله پورې خاص کی چې الله زما سنشتا دا ارس استادی کڅوګ دنه تاسو کی چې دا بلډینګ تا جوړ کو نو دا الله جوړ کو مال چل ناراضه دا ورس د الله دی دا ګړې تا واغستو وینا دا خو د الله زما په کې سنشته دی سروزو د پار را کړې دی چې سو پورې خپې می ګرځي را ګرځي کنه زما څه دی د مسلمان دا خبر دی چې په هیڅ شی باندې بخپل نوم نګدي انا په خپل نوم لیکي او دین ډیر واسع دی هر مسئله صفا کړی ده دا یو مسئله و چی یو سړی جمعات جوړ کی نو خپل نوم پی لیکلی شي نو هسې خو بهر چاوی چې نه نه د خدای جمعات دی نو دې پې سړی نوم لیکي نو امام بخاری باب کې خود په دې باندې چې جمعات جوړ کې نو خپل نوم پی لیکلی شي هغې د پاره باب کې خود او حدیث راوړو عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ وی چې مونږه ګورډول کو دا په خانه لبدا او تسابق وته وی سورت یوسف کې مراغلی یوسف علی السلام رونو پل پلار توی چې هغه قران او خورلو دا ولي انا ذهبنا نستبق مونږ تلیو نه یو بل سره هم دا لوبه کوله چې څوک به مخ کشي په منډه کې وترکنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب او یوسف هم پریخ او د خپل سامان سره نو شرم خو خوړو نبی کوم له بکوله غدن يرتع ويلعب په منډو کې دیو بل مخ کې کېده عبد الله ابن عمر وای چې مونږه پاسونو باندې اسونه زغلول او حدم ولکم مقرر کړو مسجد د بنو زریق مسجد د بنو زریق دام چې څوک با مسجد د بنو زریق تمخ کې ورسی نو حدیث نه پته ولګي چې بنو زریق خو یو ډله وي او قبیله وا جمعات جوړ کړو خپل نوم یې پیلی کړو نو دا سبا ده خبره نه ده دا صرف د دې لپاره چې را حدیث کې راغلی چې چا چې جماعت جوړ کړه الله د رضا لپاره الله به له جنت کې کور جوړ کړي د پہچان لپاره د کنن چې خلقو د جماعتونو نمونه مقرر کړی دي کنه دا د پیجن غلې لپاره الکه هغه سړی به کوم جماعت کې هغه پلاني جماعت کې دا دې لپاره په دې نیت نه چې دا زما جماعت ته چې زما سو خوښي نو هغه پکې هغه جماعت نه دی بیا خدا صرف د پہچان لپاره لتعارفو نو هر مسله قرآن او حدیث فیصله کړی دا ښکارا کړی دا ولیکن انسان ته د وخت ضرورت ته چې لګوند وخت ورکا د خپل دین نه ځان خبر کا جنبه خیسته شي جون کې باندې برکت راشي کور کې باندې برکت راشي ماحول باندې صحیح شي اخرت باندې ډیر خیسته شي چې د دنیا نه رخصتېږي نو خوشحالېږي وا خلق بجاړي اته به خوشاله چې الله د مصیبتونو د غمونو نه خلاص شو د امن او د عزت ځای ته لاړم دلته ډیر تنګ کور او هلته کې ډیر کلاو ملائک وځه سره خبرې کوي پاک خلق دې خلقو د خبرو نه اخلاص شي دې سره خو چې کینی نو بس درد به درته رسی نو کلیږي او کډیری ښه درد به درته رسی او چې هغه مخلوق سره شوي هغې کې درد نشته دی د هغې ډېره ښایسته ملګرتیا ده دا په ایمان او په توحید سره ملاویږي مونږ د الله شکریا ادا کوو چې الله رب العزت په دې خلقو دومره فضل وکړو چې هفته پس ختم وي کله پکې دوی کله نارینه وي کله زنانه وي الله والا خوش قسمته دي ولې نور مخلوق شته دی هغې سره وخت نشته دا غی دماغ کار نه کوي دا غی جبه نه چلیږي دا وچاله الله توفیق ورکی او خوخی نو هغه خپل کتاب تکی نه په مطلب یې پوهه کی او زړه ته ولرنا واچی هدایت واچی قل ان ربی یقضی بالحق علام الغیوب اوس د دین هغه خبر مونږ نه یو خبر مونږ به یو سړی وینو نمائن بشو پی چرا دیر کلی انسان دی دیر برکتی انسان دی اجی دا پوستی نکی نو آغا بھارو سن خبر نی دا پا دی پوری ندا ابل پل ابدا سی انسانی چیز مونگ پا نظر کی ویس نرازی مونگ باوتاڑو بندنو آئیو اجی دا غنہ تا پوستو کی جی قرآن دیویلی آو پا ناظرہ اومو پا ترجمہ اومو درسونو کې ناشته ما یې د خدای بندا دا صرف ذالک فضل الله یوتیه من یشاء قران وای کنه دا د الله فضل دی چاله خو خشنه ویلې ورکی په دې څوک نه پوي دې کې شک نشته ری چې خوش قسمتی او نیکبختی اومدغه ده چې دنیا کې دا الله د کتاب نزان خبر کو په دې باندې دې وخم صرف کو مال دیوم خرج کو سمره جستانه کیږي دا به پکاري اچا تاسو اجت نشته د کسوک دروازې دوا کوي او کنه کوي او حدیث کی راضی چې لازمه کا د شپې دروازې اوازونه کوي همون غي نه اورو سوي بنده ته وي چې بنده از د تیارې ځای ما ځان سره نه راوړه یا بنده دل تستا مرګري نشته ځان سره مرګري راوړه یا بخپه یا بند دا دا یری زیده نو زان سرد دا سی شیر آوڑا چی دل تا در باندی یرا نی کن آوازو نکی آوازو نکی نو اگا تیار پسر ری کی گی پا ایمان سا اگا مرگرتیا دا سشی دا دا نیک عمل اگا قرآن وی چی قیامت شی نو دی مومنانو سر باغرنائی آتی بیانو جو دا کی گی اده منافقان نبرانا ملشی سکر داغی ایمان صرف پجبو کتنو کسیوه نو دغه جبه پوری چونه دورا پوری التم ورسره تر یو چورنګه پوری اواز بیا چې کوم ځای جدائی راځي نو رڼا بمړ شي غي بچوي مؤمنانو ته چودريګه اودريګه ترنا را کرنا را رڼا مړ شو زګی دغه فضل کې قران نو دغه فضل کې توحید او سنت نو بس قبر کې هم تیار ده او حشر کې هم تیار ده او بل ځای نه حاصلېږي دلته حاصلېږي دا بازار غوړېدلې دی د دنیا بازار مؤمنان پکې سوداګانې کوي ډېر بختور دي او خلک چې دلته سودا وکړه او ځان له سامان وتاړو نو قیامت کې به پکار شي آخرت کې به پکار شي الله رب العزت دی ټول خلکو له توفیق ورکی چې قران ډیر آسان دی پس د کولو کې دی له وخت ورکی دا زده کی بغیر د څه لالچ نه نو دنیا تکلفاتونه بخلاص شي هیڅ یره به پزړ کې نه وي د شرک نه وبچ شي د رسم رواج نه وبچ شي زمون خو دعا ده چې الله کوم خلق دلته قران زده کو د دې زنه ایمان زده کو او توحید او سنت یو پیجندل نه الله که هر ځای کې دي متوسر د خپل احسان نه کار واخلي کاری ته مشکلات نه الله ته تلری کې کاری ته باغ ځای کې اچم گاوند کې پاغ کلی کور کې سو مصیبتونه نه الله ته تنه ختم کې سو پوری چې زمون جون دی نو دا دعا بوله غواړ دعا نه بهتر شي نشته دی په دعا سره ډیر لوی کار کی خو چې د اخلاص نه چاته پته نه او ته خپل ورور مسلمان د پاره دا دعا واړی چې الله تعالی غزه کې دا سی او ماحول جوړ کې چې قران زده کړي چې خلق ته ورسي اول تک هم خلک خبر شي د خپل دین نه آخر دعوانا